акурат тады, калі іх адмысловы праект толькі пачынаўся, а Святлана расказвала. Гэтага ніхто, мабуць, ва ўсёй Беларусі плав на платах па Неману. Ёсць плот адтуль уніз з усімі прыпынкамі, з экскурсіямі, дзень, а хоча і тыдзень, но $150 у суткі, але калі падзяліць гэта на 15-20 чалавек. Мы ізноў з Людмілай ды панам Янам. У вас шчыльныя сувязі з дакурскай аграфірмай ёсць. Да, да. Агратурыстычная мафія, да, утвараецца. Да, да, да. Ну, да. А надалі прыедуць пенсіянеры, мы іх вам хацім вавлеч. Ты сядзібе, каторым ёсць два басэны і мотэль, то не ёсць дзеревня. Цяпер до нас званілі з Германіі. Дзве недзелі аддыхаць. Бо ёсць страна інтэрнэтова ў нас. І хочуць, як ёсць хата дзеревянна, зэ тута ёсць лес. А снова жывёт на дзеревні. Курыцы ходзон туды яйко плюмбі, выскачыло яйцо. Ой, мама спрашывае, а вы дадзі дзіце ей казу падаіць, утрэнню і вечэрню дойку, ўсё ей аддам. Аўстраліі прыезджалі, ёні, как у вас харашо. Масквічы прыехалі летам, жарышцы. Э, пан Ян, дзесь тут у вас рэчка, бо, ён чвык, чвык, чвык, патом галава і крычыць, ребята, все кінулі то жрачку пад навеса і в рэчку. Ані купальнікув, ані плавачек там, то не разбіраліш крычаць, араць. На Новы год у нас... Адзін автобус масквічы, адзін з Беларусі. За Деда Мороза, дед навоз, сена накидали, детей посадили, по залейкам вот так катали, и то же самое было в избу писку и удовольствие. Я готовлю со свежей щуки два котлы ухи, Януш делает колбаски, напитки это их уже желание, автолавка приезжает, хлеб горячий. Погоднение есть, отповедно, сколько съезжу привозили, что ну, конечно, с одной фирмой, музыкант у нас, одаренный, и это четкий, как услышать этот гармоник. Начинают они тут гапака давать, не спевать тут что? Это. Робим то, что... Чуе душа наша. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем сустрэчу з панам Янам і з спадарыняй Людмілай Марціновічамі. Урад і Нацыянальны банк Беларусі накіравалі ліст кіраўніцтву МВФ з тлумачэннем плануемай эканамічнай палітыкі краіны. Як ацаніць праграму крэдытавання, якую завяршае фонд? Аб чым сведчыць ліст беларускіх уладаў на адрас МВФ? Якія перспектывы новай праграмы фонду для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і кіраўнік цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Вы слухаеце «Падарожжа свабоды», а разам са мной Віталем Сямашкам. Разам са спадарняй Людмілай ходзім па наваколлю залейкаў, якія, між іншым, на паўвостраве паміж Нёманам і Гаўем. Ідзем па гаю з ліпамі, акацыямі, бэзам, які пераходзіць у ельнік, дзе два бункера часоў першай сусветнай. Мы цешымся ніцамі вербамі над спакойнай Гаўяй, дзе жывуць бабры. Бачылі лася і курапатак, а суразмоўніца кажа, што аж пад хату падыходзяць алені. І плаўна пераходзім з ёй у вёску. Дзе сёння за сценак? На этой стороне 5 чалавек жыла, і на той стороне 6 чалавек. Сейчас ещё чалавек 20 прыедзе. Заходзім да сяброўкі Люсі, як кліча яе пан Ян, 87-гадовай былой настаўніцы бабы Любы. Ты доўга ў корэспандэнта, ты свабода. Расказвайце, як вёска Галейка жыве. Ты бы задавайце, мы адвячаць. Да. Да. До вайны здесь было 396 чалавек прапісана. Ну, Галейка колькі ўжо? 67 лет. Я тут гадоў 25 і была сакратору збірательна ўчастка. Спадарня Людміла, а зараз маса публікацій пра фальсіфікацыі, пра бюлетэні, які ўкідываюцца, пра датэрміновае галасаванне і гэтак далей. А што ў вас было тады? Нас галасавалі ўсе адкрыта, так як надо, бурну брасалі бюлетні, не заходзілі ў гэтыя кабіны. Не, не было патрэба фальсіфікаваць, бо аднаму кандыдату было, да? Да. Вёска ператвараецца ў агравёску. Уратуе вот залейку? Абязательна, потому што ў нас продажных домаў нет. Все дома купленыя. Залейкі без радиации. Когда корову отдала? 2 года назад? Два года там у нас. А мы себе эти коровы трымали. Да. Еще 2 кабана держала. Да. Сегодня одни куры. Кто дети? И кроликов заведующих. У вас морское здоровье просто. Да, ну и спасибо за такой работ. Дядя Милана, ходи, рыбка. Ну он может бегом, побегши еще до нема надо. Мужу, дядьку Франаку, 91, на другой сусветной страте у руку, ударается во успамины. Мой батько родил ветеринарным врачом у князя. Получал 90 злотых. Собрал гроши для того, чтобы купить кусок земли. Здесь купил он полгектара. И посадил он деревья, сад. Документ маю. И тогда капиталистическая страна была. А вы скажите, скинуть году бы там 30 злотых? Вы поцеловали бы разом с Люсей? Конечно. Залейки жили, живут и будут жить. Вот так вот. І знову у гостиной хаті Мартіновичу. Господари нарешті доспели і до більш проблемної розмови. Як хутка ви вийшли на прибиток? Будуємо ще цілий час. Коли приїхали, що тут було? Тільки ви гета хатка. Достроїли, второй этаж. Второй этаж пробили. Чи з відравіну для води, да? Да. Ванна кімната у нас гарячою водою, з удобствами, со всеми. От кредит, скільки ви набрали? О, 50 мільйонів. Третій год ми вже сплачуємо. Второй участок ми купили, на котором надо тоже строить. Хотим сделать для рыбаков, для охотников, домики и баня по-черному. Дешевый, экстрема, хороший экстрим отдых, палатками, часто полностью весь в зелени. Пан Януш, вы из Варшавы добро ведали, что бизнес Лукашенко тесни, велизные податки и немогчимость открыть кредиты, и вы все-таки в Беларуси начали справу. Сначала я только хотел купить хату на Дневном и отдыхать. И никогда не думал, что я буду бизнес закладывать. Но замкнуть на деревне самому и сидеть, и без людей я не мог. Почему я сцену построю? 5 лет тому, как купляли, то председатель сельсовета глаза открывал. О, как и агротуризм. А теперь мы одни в районе Ивейским. И никто нам жадных проблемов не робит. Да. Как Беларусь была больше европейской, инших умовах вы працавали, проблем с вашими 50 миллионами не было? Конечно. Лучше бы было свободный проезд через границы, визы и так далее. Ежели еще Евросоюз с Белоруссией, с президентом, будет якось свободно. Теперь мы звоним до ревиру, она записує тільки номер паспорту, і все. Зробили перший крок, то надо сказати Б, а як Б, то і ж і це. Прибиль за агротуризм, то хо-хо-хо буде. Хіба як я буду лежати на кладбищі, то замість не польних цвітів, то Люська буде розами приносити. Звучали «Подорожі свободи». Ми гостювали у агротуристичній сядзібі пана Яна і спадарані Людмілы Мартіновичу над ракой Гав'я, што ў вёсцы Залейкі на Івейшчыні. Я, Віталь Сямашка, сустракайся з вами аб гэтым часі па аўторках. Усяго нездарушага.